إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصيني نكوصي نفسي أن جوي تقوى الله عز وجل. دوغزان وإسلام، فهموني يقام katika neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waja wake ni kuwafungulia wao mlango wa toba. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka nafasi ya mje anapokosea, anapotenda dhambi, kurudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala yuko tayari kukubali toba ya mwenye kutubia kwa kukamilisha vigezo na masharti ambayo yanatajwa na maulama iliyotolewa katika kitabu na sunna. Yaqul Allah ta'ala, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nabbi ibadi, wape habari waja wangu, anni anal ghafurur rahim, ya kwamba mimi ni mwenye kusamehe mno na mwenye huruma. Allah subhanahu wa ta'ala anamstiri mje anapotenda dhambi, na vile vile anaistiri dhambi ile isiletwe siku ya kiyama na kusomwa mbele yake. Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe mje wake. Lakini vile vile watu wasijibweteke kwa hilo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni msamehevu tu, la. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعذب يانغو بلذيرني يذاب كالي. نا الله سبحانه وتعالى أنا وبين دواتو نكتبية نقرد كواكي، كما قال الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حقيقة الله سبحانه وتعالى أنا وبين التوابين. التواب ni yule ambaye kila anapotenda dhambi anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila anapotenda dhambi, anapokosea Allah subhanahu wa ta'ala, anarudi kwake kwa kuomba msamaha. Watu wakaacha mambo mbalimbali katika maasi, wazinifu, wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawapokea. Wala riba, Allah subhanahu wa ta'ala akawapokea. Walevi na watu mbalimbali wenye kutenda maasi na wenye kufanya hukuk kwa wazazi wao, kufanya uasi kwa wazazi wao, baba na mama, Allah subhanahu wa ta'ala vile vile anawapokea wakirudi kwake. Kama kala Allahu azza wa jal, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Isra anasema, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Mola wenu mlezi ya'lam, anafahamu yale yaliyokuwa katika nafsi zenu. In takunu salihin, wakati anaelezea masala ya watu kuwakosea wazazi, ikiwa nyinyi ni watu wema, فإنه كان للأوابين غفورا. حقيقة يا الله سبحانه وتعالى كواتو أن يكرر كواك أن يمسمهه واتو أن يكون رجيا كواك وقوم بتوبة. وقال الله تعالى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تبوني كو الله سبحانه وتعالى, رجيني كو الله سبحانه وتعالى إن يوتي وميني إلي مباتك فولو. وقال صلى الله عليه وآله وسلم, لم تومي صلى الله عليه وسلم أنا سيما فيما ثبت عند مسلم رحمه الله تعالى كتك حديثي أمامي تجال إمام مسلم كتك صحيحياك, إن الله لا يبسط يده, الله سبحانه وتعالى أنا نيوشا نكوكنجوا مكونوا واكي بالليل كتك وقت ووسيك ليتوب مسيء النهار إلي أبتك تبيا يولي أليك سيا وقت وانشانا, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل نانا كنجوا مكونوا واكي كتك وقت وانشانا ليتوب مسيء الليل أبتك تبيا يولي أبايا ممكسيا وقت ووسيك. ومعنى الإنسان إذا أذنب ذنبا أنت وأنا بتنا ذنبي في النهار كتك وقت وانشانا ثم تاب إلى الله كيش أكرولي كو الله سبحانه وتعالى كتبية كتك وقت ووتي الله سبحانه وتعالى أنا كبالي يلي مهمبي نانا كبالي توبة نفيلي فيلي أنا بتنا ذنبي وقت ووسيك وقت وانشانا هو أكفني توبة فيلي فيلي الله سبحانه وتعالى أنا مكبالي توبة ياكي. وسبب كتك حديثي مكوليا أما ميتاج الإمام الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الأوسط وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة أكيتاج نمن ملائكة وكوانديك ما ذنبي أنا فكومنا كلام كتو أنديك كمودة ومساء ستة مبقى أمتو أنا بواشا كرودك الله سبحانه وتعالى كتوبة يندو أنا أنديك ذنبي إلي. أنا سيما إن صاحب الشمال لا يرفع قلمه, حقيقة يولي ملائكة وباني وكشوتو أمباي أنا عندك مذامي لا يرفع القلم أنا ننيو قلم ست ساعات مدى ومساء ستة أنا ننيو قلم مدى ومساء ستة أن العبد المسلم المخطي أو المسيء كم ينولي مجم إسلام أمباي مكسي يعني كتو عندك ذامي كمجم إسلام أمباي متن ذامي نكتند كوسا فإن ندم واستغفر الله ikiwa atajuta na atamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala minha kutokana na khatia ile aliyoifanya alqaha yule mwandishi aliandiki ile analiachilia mbali haandiki dhambi ile analitupilia mbali lile wa illa lakini ikiwa hakutubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumuomba msamaha kutbat wahidatan inaandikwa ile ni dhambi moja tofauti na katika mema inaandikwa 10 lakini huku kunaandikwa dhambi moja. Kwa maana huu wote Allah Subhanahu wa Ta'ala amefungua mlango wa toba kwa waja wake wakati wote utakaporudi isipokuwa tauba ina masharti kama wanavyotaja wanawachuoni, kwanza mtu kuwa na ikhlas ametubu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, si kwa sababu ya malengo mengine, mazingira fulani anayoishi au kwa kuwaona watu fulani, arudi lillahi ta'ala. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهي وقت وتوبوا توبة يا كويل كويل ورودك الله سبحانه وتعالى كويل كويل نفيل فيل الندم كجوتا كليل اللولتين دمت وسيو كما والي المجاهرين وكيكام بلزوات نجسيف جانا وسيك اللي فني كذا ما كجانا اللي فني هذي usinione hivi yule kadha yule wangu yule hivi ukaona kwamba wewe unajifakhiri, hiyo ni sababu ya kutosamehewa, kwa sababu umma wote kama anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam muafa illa almujahirin, wanasamehewa watu wenye kutenda dhambi isipokuwa wenye kujahirisha. Na miongoni mwa jahar ni vile mtu kutangaza dhambi aliyoitenda. Kwa hiyo usiwe katika watu hao, kama Allah amekustiri ukatenda dhambi hukuonekana, usiwaletee watu nje dhambi yako. Kaa tubu kwa Allah. Na vile vile wajibu fulani kama hukufanya wa dini, watu hawaja kujua, usiwahadithie watu kwa mimi sikufanya kitu fulani ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amekustiri wewe. Kwa hiyo kujuta na vile vile al-iqla, mtu kung'oka katika maasiya, kuacha kama ni mazingira fulani, kama ni watu fulani wa kufuatana nao. Watu wengi tunashindwa kuacha madhambi kwa sababu ya mazingira na marafiki. Ukiona amekwenda na utaenda, ukiona amefanya hivi na utafanya, kwa sababu ni kampani yako ile. na hasa watu wa vikundi vikundi, mambo ya demokrasia, siasa, mambo ya mipira, wengi wanashindwa kung'oka kwa sababu ya urafiki ndio ambao unawaponza wakufa na kuzikana. Kwa hiyo watu wang'oke, waone kwamba hili ndio lilosababishia mimi kuchelewa swala ya jamaa ya alasiri, hili ndio ambalo lilifanya swala ya magharibi niikose, kesho lisikukose tena lile, liache kwamba lile ndio ambalo limekusababishia, hili ndio ambalo limenifanya alfajiri mimi nichelewe swala ya jamaa kwa sababu nilichelewa usiku kwa kitu fulani, kesho liache hilo. Na watu wengi wanajua mambo hayo, kwamba sababu ya kuchelewa katika kheri ni mambo ambayo wako nayo ya maasiya, lakini watu wanaona muhali, wakasahau kwamba watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yao. Na vile vile katika masharti ni mtu kurejesha haki za watu, kama mtu amepora na kuchukua hukuki za watu awarejeshee wenyewe haki zao, na vile vile katika masharti tauba ipatikane katika wakati, kwa sababu kuna wakati utafika Allah subhanahu wa ta'ala hatokubali tena toba. Kama vile mtu roho ikifika katika ghar, ikiwa katika hali ya gharghar, inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, yakubalu taubata al-abdi, anakubali toba ya mja, ma lam yataghargar, muda wa kuwa haijafika roho katika mitulinga. Ikiwa mtu yupo katika sakarati, roho inatoka, isije ikawa kama tauba ya Firaun, Allah subhanahu wa ta'ala akamnyamazisha, al ana waqad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin. Kwa hiyo watu warejee katika wakati wa sasa kabla ya kufika wakati huo, na vile vile kabla jua halichomoza kutoka upande wa magharibi. Na ndio maana al-Imam Hafidh al-Hakami akataja katika beti zake mbili kuhusiana na muda wa tauba kuzuiliwa, wa tuqbalu at-taubatu, na inakubaliwa toba, kabla al-gharghara, kabla roho haijafika katika mitulinga, kama ata fi shari'ati al-mutahhara, kama ilivyokuja katika sheria al-mutahhara, kwa maana ipo aya ndani ya Qur'an, sheria taharifu ipo. Hal yandhuruna illa an ta'tiyahum al-mala'ika, wanangoja nini hawa baada ya kuwa wamewakadhibisha manabii na Qur'ani wameikanusha? Kitu gani wanachosubiri makafiri isipokuwa kuwajilia malaika na kutoa roho zao, au yaati ya rabbuka, au kuwajilia mola wako mlezi akawaletea adhabu Allah subhanahu wa ta'ala, au yaati ya baadhi ayati rabbik, au kuwajilia baadhi ya ishara za mola wako mlezi. Wanawachuoni wanataja ni jua kutoka upande wa magharibi, ishara kwa mabastin, tauba haikubaliwi tena. Yauma yaati baadhi ayati rabbika, siku ambayo itakuja baadhi ya ishara za mola wako mlezi, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira, haitoifaa nafsi ya kafiri ambayo hakutenda wema kabla ya hapo, haikuwa na imani kabla ya hapo. Kafiri yoyote ambaye hajatenda wema, kwa maana hakuingia katika Uislamu, hakuwa na imani, hakuwa na dini, haitomfaa kitu baada ya jua kutoka upande wa magharibi, hata kama akaslimu mara elfu, lakini haimfai. Au kasabat fi imaniha khaira, au kama kuna muislamu amizembea ikawa kuna kheri ya kuifanya baada ya jua kutoka upande wa magharibi, hakuna kheri ambayo ataifanya ikakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, na kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kwa mara nyingine juu ya takwa Allahi azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku sisi na kutuwafikisha kutujaalia kuwepo katika mwezi huu wa Shaaban, mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anafunga masiku mengi, kwa sababu ni mwezi ambao hupandishwa amali za waja kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, wa uhibbu an yurfa amali wa ana saim, na ninapenda mimi yenyanyuliwe amali zangu na hali ya kuwa nimefunga. Kwa sababu funga, kama baadhi ya wanawachuoni wanavyosema, ni katika vitu vyenye kubaki ujira wake Allah subhanahu wa ta'ala ni yake ilifunga midhibiti kiasi ambacho siku ya kiyama, lau kama una madhambi umewatendea watu na kuwakosea, ikawa zinachukuliwa thawabu na kulipwa, basi thawabu za kunyifunga hazitochukuliwa. Kwa maana ile baadhi wanachuoni wanasema maana ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema hiyo siyamu ni illa sawma fa innahu li, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema ni yangu, kuonyesha kwamba funga ni katika amali zenye ujira mkubwa, malipo makubwa tena yenye kubaki. Kwa hiyo kufunga masiku mengi, tofauti na baadhi ya watu wanaofunga siku ya 15 peke yake ya Shaaban, wakiita kwamba ni siku ya kugaiwa riziki. Kwa hiyo watu wakati wa maghribi, hata kama haswali wala hajaenda msikitini kusali maghribi, lakini atakaa nyumbani kusali rakaa mbili na kusoma yasini tatu, na kila yasini moja kuna dua maalumu. Mambo haya si ya kweli, mambo hayo ni uzushi, ni bid'a, na swala zinazoswaliwa katika nisfu ya Shaaban ni bid'a, na hili liko wazi, limeshabainishwa sana katika khutba za Ijumaa, hasa katika mwezi huu. Lakini kufunga sana, mtu afunge hata kama ataanza sasa, ajechelewa, asije akaihusisha siku ya 15 peke yake, lakini akaanza akafunga hata kama siku ya 20 mpaka siku ya 22. Lakini kufunga ni katika sunna, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga sana, na vile vile ni maandalizi ya mwezi wa Ramadhani, kuiandaa nafsi katika funga, kwa sababu ni ibada inakuja kufunga mwezi mzima na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu wajihisabu, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihisabuni nafsi zenu kabla mjihisabiwa. Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atakuhisabu wewe matendo uliyoyafanya, kama kala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihisabuni nafsi zenu kabla mjihisabiwa, wazinu anfusakum kabla an tuzanu, nazipimeni nafsi zenu kwa yale ambayo mnayatenda kabla hamjapimwa nyinyi na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Fa innahu ahwanu alaykum fil hisabi ghadan, hakika hilo juu yenu ni jepesi mno katika hisabu kesho. An tuhasibu anfusakum alyawma, kuzihesabu nafsi zenu hivi leo, jambo hilo litakuwa ni wepesi kwenu nyinyi siku ya kiyama katika hisabu, ikiwa mtajihesabu nafsi zenu hivi leo. Watazayyanu lil'ardhi al-akbar, najipambeni kwa sababu ya siku ya kuhudhurishwa iliyo kubwa. Watu watahudhurishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiya, siku hiyo mtahudhurishwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna lolote ambalo litafichika. Yote ambayo mnayafanya kwenye giza, kwenye mwangaza, nje ya mji wako na ndani ya mji wako, Allah subhanahu wa ta'ala atalileta siku ya kiyama. Kama kala Allahu ta'ala, wa'uridhu ala rabbika saffan, watahudhurishwa mbele ya mola wako mlezi Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ni wenye kupanga safu. Kwa hiyo watu, turudi leo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla haijafika siku ambayo macho ya watu yatakodoka kwa kuyaona yale ambayo wameyatenda yameandikwa katika vitabu vyao, na Allah subhanahu wa ta'ala anailazimisha nafsi na kuiambia iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Nasalullah an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.